esperant que arribi el juny per veure-la en directe. I en Guillem diu bona tarda, nois, també vol Everyday, dedicada a la meva família que... Europa, Europa FM, Girona 106.8. Europa FM.